We were off on the deep end. Gonna be fine out of all the people. Kayang maglaho ang mga mga katanungan tulad ng bakit parang sa akin lamang may galit o maday ang tadhana iyong pansinin pala. Madayang tadhana iyong pansinin, wala na ba ang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa akin kahit magalit, madayang sing this song as one. If Pag naglalakad tayo, di mo pagdurusa sa piling mo'y pag.